Allá, allá, allá, yo. Allá, allá, allá, yo. Manuba, Manuba, Manu, Manuba, yo. Manuba, Manuba, Manu, Manuba, yo. Manuba, Manuba, Manu, Manuba, yo. Manuba, Manuba, Manu, Manuba, yo.